17. Za 10 minut jsme tam, ozval se Ray. Když padla noc a robot je ujistil, že už neregistruje blízkost nepřátelského vědomí, opustili pozemštěné poměrně snadno jeskyni. Potom Ray použil svého antigravu k vyproštění jednoho transportéru, který tu policisté zanechali svému osudu. Jejich objevení se na farmě Stromových vyvolalo pozdvižení. Ellen se vrhla Rayovi kolem krku a políbila ho bez váhání na ústa, což vyvolalo poněkud ironický úsměv Marka. Když skončilo vzájemné představování, navrhla Rosy, že jim připraví něco k jídlu. Děkuji, odmítl s povděkem Mark, ale už jsme večeřeli. Pojďte tedy alespoň na skleničku, nedal se odbít Chuck. Mám tady místní pálenku ne nepodobnou whisky, to nemůžeme odmítnout. Mezitím Ray vysvětloval Ellen, jaký mají problém. Potřebujeme se velice nutně spojit se zemí. Můžeš mě půjčit svoje videorádio. To je samozřejmé, ale už se neobáváš odhalení. Mark se s vážným výrazem vmísl do hovoru. Je docela možné, že naši protivníci stále ještě odposlouchávají frekvenci určenou pro spojení s vesmírnou policií. Bude jistější, když použijeme kanál určený pro službu pro dohled nad primitivními planetami. Není důvod, proč by se o něj měli zajímat. Přesunuli se do pokoje Elleny. Ray rychle nastavil přístroj na patřičnou frekvenci a Mark k němu připojil svůj modulový přijímač SDPP. Na obrazovce se objevil nakvašený obličej mladého rusovlasého důstojníka, který měl službu operátora. Nevěděl jsem, že jste na akci, kapitáne Stone. Spojte mě s generálem Kovem, ignoroval jeho narážku Mark. Zrzek nasadil ironický úsměv. Předpokládám, že nevíte, že v New Yorku jsou 2 hodiny ráno a generál již dávno odešel domů. Trvám na své žádosti. Vím, že patříte ke generálovým dobrým známým, ale nic se nemá přehánět. Až vás vyrazí, stěžujte si sám na sebe. Po těchto slovech zmizel operátor z obrazovky. Uběhlo několik nekonečných minut a na displeji se objevila tvář Kova. Generál byl téměř 2metrový kolos vážící dost přes metrák s úplně holou lebkou. Po svých dávných mongolských předcích podědil šikmé jako uhel černé oči. Jeho rty se stáhly do ironického úsměšku, když poznal Marka. Blahopřeji, kapitáne, pronesl mrazivým hlasem. Překonal jste svůj vlastní rekord. Vidím, že i když nejste ve službě, najdete si prostředek, jak mě vzbudit v tu nejnemožnější hodinu. Je mi to hrozně líto, generále, ale potřebuji, abyste předal spěšnou zprávu admirálu Neumanovi. Mark stručně, ale přitom barvitě vylíčil, co se od jeho i Rayova příchodu na Terranii 19 se běhlo. Když skončil, Kov si neodpustil komentář. Krystal, který ovládá lidské mozky, zmizelá civilizace, pár mrtvol, to se může přihodit jenom vám. Proč si neužíváte volno někde na pláži u moře jako většina vašich kolegů? A ne, aby vás napadlo, že za to ještě dostanete náhradní volno. Generále, mohl bych. Vyřiďte Rayovi, ať pošle urychleně podrobné hlášení. Potom s výrazem hlubokého zadosti učinění Kov dodal, a teď si zase já dopřeji potěšení vzbudit Neumana. Protože to byl on, kdo měl ten skvělý nápad poslat za vámi vašeho androida, bude spravedlivé, když se o vašich objevech dozví co nejdříve. Počkejte si na jeho rozkazy. Řeknu mu, aby z bezpečnostních důvodů použil naši frekvenci. Kovova tvář zmizela a na obrazovce se opět objevil operátor. Vypadá to, že pro tentokrát jste vyvázl ještě dobře, ale dejte na mou radu, nic se nemá přehánět. Jsem připraven zaregistrovat vaše záznamy. Mark uvolnil místo Rayovi. Ten se po odvysílání nahrávky vrátil k ostatním do obývacího pokoje. Rosy, poněkud rozpačitá přítomností Elsy, nejistě navrhla. Myslím, že byste mohla sdílet ložnici společně s Ellen. Muži mohou spát tady nebo ve stodole. Ellen okamžitě zareagovala. V žádném případě. Slečna Svensonová si potřebuje odpočinout sama. Do stodoly půjdu já a Rike mě bude dělat osobní stráž. Aniž by vyčkala na odpověď, vyšla ven, držíc za ruku Reje. Na přání Rosy se ráno všichni sešli v jídelně, kde je čekala vydatná snídaně. Ellen pomáhala paní domu obsluhovat hosty. Mark, který měl možnost vidět ji jen velmi krátce v den svého příchodu na Terranii 19, byl překvapen změnou, která se s ní udála, doslova zářila štěstím. Ray naopak vypadal zaraženě, viditelně nebyl ve své kůži. Vyslal svému příteli psychickou zprávu. Ještě jsem nestačil říct, že jsem android. Bojím se, jak na to bude Ellen reagovat. Pokračuj zatím ve své roli, přinejmenším do té doby, než obdržíme rozkazy od Neumana. Chuck zapěl malý holografický televizor. Teď je právě čas regionálního zpravodajství, vysvětloval. Možná se dozvíme něco o tom, co se děje v Palmerville. Hlasatel s vážnou tváří právě oznamoval. Včera se v našem městě odehrálo hrozné, krvavé drama. Pan Fersen, dva jeho zaměstnanci a jedna mladá žena byli brutálně zavražděni dvěma propuštěnými trestanci, kteří se nedávno vylodili v Palmerville. Kapitán Lynn a jeho lidé bohužel dorazili na místo činu příliš pozdě, než aby mohli této hrozné události zabránit. Zneškodnili však jednoho z vrahů, který se pokoušel uprchnout. Následovala série otřesných záběrů. Pěkná řezničina, vyslal Markovi Ray. Alespoň se tam nemusím vracet pro svůj granát. Rosy se neudržela a vykřikla, když poznala muže, kteří ji napadli v nákladní lodi. Už se alespoň nemusíte bát, že je potkáte ve městě, podotkl s uspokojením Ray. Moderátor skončil vášnivým proslovem o nebezpečích, která by jejich planetu čekala, kdyby poskytovali azyl podobným individuím ze Země. Osud k nám byl tentokrát víc než schovývavý, pomyslel si Mark. Při troše štěstí se v tom už policie nebude příliš hrabat a Ray si ušetří další vysvětlování. Z vedlejšího pokoje k ním dolehl bzučák signálního zařízení videotelefonu. Došlo k něčemu v análech vesmírné policie téměř nevídanému, admirál Neumann se usmíval. Jsem velice rád, že jste v pořádku, kapitáne. Nezapomeňte ode mne pozdravovat slečnu Svenssonovou. Děkuji, že jste za mnou poslal Raye, admirále. Víte stejně dobře jako já, že by se za vámi vypravil, i kdyby měl nějaký astronev ukrást. Já jsem mu jenom trochu usnadnil práci. Potom Neumann opět zvážněl. Možná ani nevíte, jaký rozruch vyvolalo vaše hlášení na Zemi. Prezident, kterého jsem osobně informoval, okamžitě kontaktoval guvernéra Terranie 19. Ten připustil, že se již nějaký čas cítí velmi unaven a že trpěl poruchami paměti. Souhlasil proto s pomocí vesmírné policie. Krystaly už nejsou nebezpečné od chvíle, kdy jsem uzavřel jistou dohodu se svým přítelem a jejich strážcem, robotem. Nicméně pro jistotu by bylo lepší, kdyby vaši lidé vyhledali a dali vyšetřit všechny, kteří byli pod jejich vlivem. Už se na tom pracuje. Plukovník Parker, velitel křižníku, dostal příslušné instrukce. Měl by přistát na astroportu asi za 3 hodiny. Admirál si všiml udiveného Markova pohledu a upřesnil, když jsem byl seznámen s vaší, bohužel ne zcela srozumitelnou depeší, vyslal jsem pohotovostní jednotku do solárního systému Terranie 19. Měla rozkaz ukrýt se za 5. planetou a očekávat zprávy od Raye nebo mého agenta. Předpokládám, že jste se setkali a že teď právě využíváte jeho nebo vlastně její vysílač. Rád bych podotkl, že její totožnost první odhalila Carole a nebýt Raye, nejspíš by už nebyla mezi živými, neodpustil si Mark. Admirál to přešel bez komentáře. Jakmile to bude možné, vraťte se se slečnou Svenssonovou na Zemi. Připravuje se tady komise specialistů, která bude mít za úkol prostudovat vámi zaslané údaje o neznámé civilizaci a její členové vám určitě budou chtít položit řadu otázek. Později se přesunou i na Terranii 19. Měl byste je doprovázet, protože jste jediný, kdo je schopen komunikovat s tím podivným robotem. Vaše dočasné přeřazení a pověření pro zvláštní misi projedná s Kovem přímo prezident. Neměl by to tedy být žádný problém. Rozumím, admirále. Moment, ještě maličkost. Vyřiďte Ellen, ať mi posílá svá hlášení tak jako dřív. Mark našel své přátele shromážděné ve velkém přijímacím pokoji. Ve stručnosti je seznámil s obsahem rozhovoru, který měl s Neumannem. Takže se můžeme vrátit do města, reagovala Elsa a vstala. Ještě okamžik. Pokud nebudou mít naši hostitelé nic proti tomu, raději bych tady ještě pár hodin zůstal. Jste tady doma, přerušil ho Chuck. Proč? Co se děje, divila se Elsa. Nemáme ponětí, jestli Carole za sebou nenastražila nějaké pasti, které by mohly sklapnout, i když už nežije. Mazaná na to byla dost. Proto bych raději počkal, až přistane plukovník Parker se svými muži a trochu to tady pročesá, vysvětloval Mark. Elsa to přikývnutím schválila. A co kdybyste se zatím porozhlédli po mém malém panství, zval je srdečně Chuck. Za hodinu už se Mark a Elsa procházeli po pozemcích Stromovy rodiny. Jejich největší část byla vyčleněna pro chov dobytka, na zbytku pěstovali obilniny a na polích kolem farmy rostla zelenina. Chuck to hrdě komentoval. Produkuji nejlepší zeleninu v celé galaxii. Nikde jinde nenajdete chutnější. Po návratu na farmu vyhledal Mark Rye. Ten vypadal dost zničeně. Kde je Ellen? Někde venku. Řekl jsem jí pravdu o sobě a ona to dost těžce nese. Nemohl by ses do toho nějak vložit. Jsem z toho nešťastný a nechci, aby se trápila. Ellen stála nehybná, s pohledem upřeným někam na travnatý obzor a zjevně nevnímala palčivé sluneční paprsky, které jí dopadaly na obličej. Po tváři jí tiše stékaly slzy. Mark si stoupil vedle ní a promluvil neobvykle tichým, konejšivým hlasem. Vím, jak vám teď asi je, Ellen. Cítíte se oklamána, podvedena nějakým strojem, který nemá duši a cit. Ale mohu vás ujistit, že tak to vůbec není. Ray je můj přítel. Rozumíte, můj nejlepší přítel, spolehlivější a věrnější, než dokáže být většina bytostí z masa a krve. Mladá žena odmítavě trhla rameny. Ne, neprotestujte, to je čistá pravda. Aby mě našel, musel vyvinout takovou vlastní iniciativu, kterou by mu žádný inženýr nebyl schopen naprogramovat. Já, když jsme spolu byli na jedné primitivní planetě, ho musel zraněného, vidíte, měl bych říci poškozeného, vláčet na zádech několik dní v tropické džungli. Kdybych ho nechal být a šel sám, dostal bych se ven za několik hodin. Jenomže kamarádi se neopouštějí, zvlášť když jsou v nouzi. Myslíte, že bych něco podobného udělal pro nějakou obyčejnou hromadu oceli, plastů a elektronických obvodů? Ellena konečně pohlédla na Marka. Téměř neznatelně se pousmála. Myslím, že vám rozumím, řekla po chvíli tiše. Vrátila se k Rayovi, který zůstal stát diskrétně opodál a políbila ho na obě tváře. Díky, Riku. Pro mě už navždycky zůstaneš Rikem. Loni, po smrti manžela, jsem byla zoufalá a myslela jsem si, že život pro mě už skončil. Byla jsem úplně otupělá, všechno mi bylo jedno. Proto jsem uvítala nabídku pracovat jako informátor vesmírné policie. Znala jsem všechna s tím spojená rizika, přesto jsem je přivítala téměř s radostí. Byl to svého druhu nepřímý pokus o sebevraždu. Mark chtěl něco říci, ale Ellen ho zarazila. Ne. Nechte mě domluvit. Díky tobě, Riku, jsem pochopila, že mohu být ještě šťastná, že mohu milovat a být milována. Víc si mi nemohl dát. Vzala androida za ruku. Vím, že budeš muset odejet, ale přála bych si, abychom zůstali přáteli, opravdovými přáteli. Ray ji zdvihl ze země a zatočil se s ní dokola. Na jeho rtech přitom pohrával až příliš lidský úsměv. To ti rád slibuji. A ty víš, že já nikdy nezapomínám. Když se vrátili do domu, Elsa právě o něčem diskutovala s Chuckem a Rosy. Pane Stromme, ráda bych vás ještě o něco požádala. Bude-li to v mých silách, s radostí. Za několik týdnů, nejpozději měsíců, bude Fersenův majetek na prodej. Chtěla bych jej koupit. Už proto, že by mi to usnadnilo přístup k dolu. Nemohl byste si tuto záležitost vzít na starost. A pokud to vyjde, ráda bych vás pověřila řízením těžby a spravováním ostatního majetku. Slibuji vám přitom naprosto volnou ruku v rozhodování a slušný podíl na zisku. Co tomu říkáte? Chuck tento návrh, který mu přinášel nečekané bohatství, okamžitě přijal. Dobrý bože, kroutil stále ještě nevěřícně hlavou, to jsou mi věci. Nenapadá mě nic lepšího, než abychom to trochu zapili. Zatímco hledal v baru tu správnou láhev, obrátila se Elsa k Ellen. A co vy, chcete se vrátit na zem? Ellen dlouho váhala s odpovědí. Abych pravdu řekla, ještě nevím. Téměř nikoho tam neznám. Těch pár přátel, kteří mi zbývají, mám tady. V tom případě bych pro vás měla také jednu nabídku. Musím tady od základu zreorganizovat své obchodní zastoupení. Zdravotní stav Anguses Chorea vyžaduje jeho návrat na zemi. Navrhuji vám proto, abyste převzala jeho funkci na Terranii 19. A pracovala pro mě. Nevím, jestli bych to dokázala a... Nemějte žádné obavy, vyšlu sem tým odborníků, kteří uvedou všechna zařízení do pořádku. Vy budete mít pouze za úkol je řídit a dohlížet na jejich práci. Vím, že to dokážete. Potom Elsa ještě spiklenecky dodala. Což neznamená, že byste nutně musela skončit svou spolupráci s Neumanem. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.